राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 जुलाई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम कृष्ण पद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रय गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित गदान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहान् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो। अपने तो एक ही बात है भाई, मनुष्य जिसके लिए मिला है वो कब करो पहले सबसे बोलो। देखो आपकी कन्या प्यारी ऐसी प्यारी कन्या घर पर अच्छा मिल जाए तो आप राजी हो जाते। मारे बेटे घर पर अच्छा मिल जाए, घर भी अच्छा है बल भी अच्छा, राजी हो जाते हो। जो ऐसे सत्संगों को मिल गयो तो राजी हो जाते हो। एक ही बात कही, एक सब बदलने वाला है, यह परमात्मा का संबंध बदल जाएगा नहीं ऐसा जी उठा। हमारे घर भर सब पता बड़े बड़े हरे को मिलेगा, जिस किसी को मिल जाए, जिस किसी को सत्संग मिल जाए ब्रह्मांड में किसी को घर भी तो बहुत आनंद पाए। हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो अच्छा संग मिल जाए अच्छा है तो हमारे भी अच्छा होता हमारे भी अच्छा, हमारे को बहुत अच्छी बातें मिली भगवान की कृपा है। अब बस उसके जीवन बनाना है, बस उस जीवन बनाना है, जैसा संग मिला है बस उस जीवन बनाना है। मिला पा अच्छा संग मिलने का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति करेंगे, ये तो क्यों निमित्त कर दिया, क्यों बताए बताओ। इस बात से खुश हो जाओ बढ़िया पतन है पायो री मैंने राम रतन धन पायो आनंद बना खूब मस्त। ऐसे और भी कोई आवा है तो लाओ लगाओ सत्संग में। शेर जी ने यही कहा था कि सत्संग में ला बैठा दो बस आपका काम नहीं, आपका काम होता ही है सत्संग में ला बैठा दो सब काम में तो आपका सब लोगी। ए माइया दो दो माइया नावे अरे माओ माओ ही हो भाई लोग दो दो चार ले भाई जाए खाली पड़ी जगह बट शर्म आना चाहिए। आप लोग सब आपके धाय हो तो धाय नहीं हुआ तो कहते हम धाय में आ गए पसंद आई है तो पसंद आओ आओ भाई आओ आओ भाई आनंद मनाओ खूब। भगवान ने कृपा करके ऐसा शरीर दिया है और ऐसा मौका दिया है ऐसा संग दिया है, ऐसी सामग्री दी है जो जीव का उद्धार हो जाए। अब अपना केवल निमित्त मात्र भवसम के शासन अपने पद सुने गई बनाए क्या औसत मत सूखो मत सूखो। तो प्रेम प्रभु बस तैयार कर दो, आज नहीं गुस्सा कसाई नहीं, अब कसाई नहीं कर बढ़िया से बढ़िया भगवान यहाँ कृपा है बढ़िया से उदार दरबार है उदाओ भक्तों को भी उदार करे आध्यात्मिक में उदार हाँ तो जिज्ञासा ज्ञाने से उदार सर्वे भी थे सब उदार है वो उदार दरबार में आ गए अपना आ गए उदार के धर्म में उदार के मौका में भगवान उदार कहते हैं ना उसमें आ गए हम भी क्या गिरी भगवान के दर्शन में कृपा नहीं कमी कृपा में कमी नहीं है कमी नहीं भी नहीं जबरदस्ती बेचते जबरदस्ती इस बार से मौज होगी आनंद होगा कमरों ढककर नाच होगा जंगल में जरे जाओ मृत्यु करो बैल लगे कमरा बंद कर मृत्यु करो वाह भगवान वाह भगवान वाह वाह वाह वाह वाह प्रभु वाह मनुष्य दे दिया कृपा कम नहीं है खुशी मनाओ उत्साही आदमी के लिए काम शुरू हो जाता है कठिन से कठिन काम भी उत्साही के लिए शुरू हो जाता है अरे उत्साह हीन हो जाए तो शुभ शुभ काम भी कठिन हो जाए तो उत्साह प्रवृत्ति इनको पूर्ण टका लगा पैसा खर्च होता नहीं जोर गुस्साता नहीं पसंद आता नहीं बहुत बात है सब के सब उत्सव मना वाह प्रभा वाह वाह प्रभा वाह वाह मेरे तो मेरे मेरे उपाय मेरे भगवान गीता रामायण जैसे ग्रंथ अपने परिचय हो गया गीता रामायण ये बड़ी कृपा है अब ढूंढे तो सैकड़ों हजारों तरह की पुस्तकें हैं जो सार कौन सीखते हैं शेष दिन सहस विदेशी आदमी को यहां भेजा और वहां से बाहर की कोई बढ़िया चीज भेजो तो विद्वान थे दोनों ही गीता की पुस्तक भेजी वो खुश बहुत कहते एक और भेजो भेजा सर तो गए फड़ दिए जोड़ रही है तो फड़ दिए उस गीता ब्राह्मण बैठे बोलो कन्या को आप सब पर मिल जाए कन्या को तो माँ बाप राजी हो जाए हमारे बच्चे गए अच्छा सर अच्छा तो अपने अच्छा मिल जाए तो राजी उन्होंने सही मालूम है बहुत हो गई जब कल्याण होगा ही लाल बैठा दिया पत्थर दे दे जल भर दिया अब भोजन तो दे गई और हमें जहां जहां अच्छी शक्ति मिल गई कृपा हो गई भगवान की विशेष कृपा है कभी भी करी करुणा न दे देती एक व्यक्ति हेतु सुने ही और कृपा करके करुणा करके एक रुपये दो बातें दो खुशी बना देंगे भगवान नामक कीर्तन करो भूखा आदमी को भोजन मिल जाए नंगे आदमी को मिल जाए भय भी आदमी को भय मिल जाए अजात पक्षा यो मात खबर अजात पक्षा यो मात स्थिर यथा मत्सरा प्रियम प्रिय विषदम विषण मनोर बिंदा सुविधे थे मनोर बिंदा मित्र सुख मित्र सुख